باب طرح المسألة باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم. دیکھو یہ انسان کھلی ہے اور یہ زید عمر بکر خالد یہ اس کی جزیات ہے, اس کی ان جزیات کا ربط کھلی کے ساتھ ہوتا ہے کیونکہ کھلی ہر جزی کا جز ہے اور کوئی فرد کھلی کے بغیر موجود ہو. زید کھلی کے بغیر جو حیوانات تھے موجود نہیں ہے, عمر حیوانات کے بغیر موجود نہیں ہے, بکر خالد حیوانات کے بغیر موجود نہیں ہے. تو یہ انسان کھلی ہے حیوانات اور یہ جزیات ہے, تمام جزیات مربوط ہوتا ہے کھلی کے ساتھ کیونکہ ہر جزی میں کھلی موجود اور جز ہوتا ہے اور جز اور کھل کے درمیان ربط ہے, تو جزیات کھلی کے ساتھ مربوط ہوتے ہیں اور جزیات آپس میں بھی مربوط ہے. یہ جس کلی کا فرد ہے یہ اسی کلی کا فرد ہے, یہ جس کلی کا فرد ہے یہ اسی کلی کا فرد ہے, یہ جس کلی کا فرد ہے یہ اسی کلی کا فرد ہے. تو جزیات کلی کے ساتھ بھی مربوط ہے اور آپس میں بھی مربوط ہے. تو کتاب العلم میں علم کلی ہے اور یہ نیچے جتنے ابواب ہے یہ جزیات ہے. فضیلت العلم ایک جزی ہے, رفع الصوت بالعلم دوسرا جزی ہے, طرح الامام المسلۃ علی اصحابہ لیختبر ما عندہم من العلم یہ تیسرا جزی ہے. تو یہ تمام ابواب جزیات ہے اور کتاب العلم میں علم کلی ہے اور جزیات مربوط ہوتے ہیں کلی کے ساتھ. تو یہ تمام ابواب اس لیے مربوط ہے کتاب العلم کے ساتھ کہ یہ جزیات ہے اور وہ ان کا کلی ہے, وہ کلی ہے اور یہ ابواب ان کی جزیات ہے اور کلیات کلی جزیات کے ساتھ اور جزیات کلی کے ساتھ مربوط ہے. تو تمام ابواب مربوط ہو گئے, اس لیے یہ باب بھی من العلم یہ مربوط ہے کتاب العلم میں علم کے ساتھ کیونکہ وہ کلی ہے اور اختبار العلم جو ہے یہ اس کا ایک جزی ہے. اور چونکہ یہ ابواب ایک کلی کی جزیات ہے اس لیے آپس میں بھی ان ابواب کا ربط ہے, کسی میں فضیلت العلم کسی میں اختبار العلم. ٹھیک ہے, تو پہلا باب بھی علم کا ایک جزی ہوا اور دوسرا باب بھی ہے, اس لیے عینی نے یہاں ختم کر دیا ہے کہ یہ تمام ابواب آپس میں جزیات ہے ایک کتاب العلم کے, تو کتاب العلم کے ساتھ بھی مربوط ہو گئے. اور چونکہ ایک کلی کے افراد و جزیات ہے تو آپس میں بھی مربوط ہو گئے. تو مناسبت اس باب کا کتاب العلم کے ساتھ ظاہر ہوا کہ کتاب العلم میں علم کلی ہے اور یہاں اختبار العلم اس کا جزی ہے. اور باب طرح امام کا تعلق سابق باب کے ساتھ باب قول المحدث حدثنا و اخبرنا و امرنا بھی ہے, وہاں طریقہ علم کا تھا کہ طریقہ علم کا حدثا ہے اخبرا ہے امبا ہے, اور یہاں امتحان علم کا ہے. کتاب کے ساتھ بھی مربوط ہے اور مقبل باب کے ساتھ بھی مربوط ہے. مقصد ترجمۃ الباب کا, مقصد ترجمۃ الباب. بعض لوگوں نے کہا کہ امتحان سوال کرنا کسی سے یہ مطلقاً مردود ہے کیونکہ اگر وہ جواب نہ دے تو اس کی توہین ہے اور توہین مطلقاً حرام ہے, تو سوال امتحان کے لیے یہ بھی حرام ہے. ٹھیک ہے, بعض نے کہا کہ سوال کرنا کسی سے یہ اضافہ علم کا سبب ہے, اضافہ علم کا سبب ہے. اچھا جی, انما شفاء العی السوال, شفا جاہل کا یہ ہے کہ وہ سوال کرے اور اپنی جہل کو دور کرے. تو بعض نے کہا کہ سوال کرنا کسی سے مطلقاً حلال ہے, امام بخاری رحمہ اللہ یہاں محاکمہ کرتا ہے کہ اگر سوال کرنے سے مسئولاً ہو کی توہین مقصود ہو پھر تو وہ غلط ہے، اور اگر سوال کرنے سے احقاق حق ہو تو پھر وہ جائز ہے. ٹھیک ہے، تو امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد ترجمۃ الباب سے محاکمہ ہے بین الفریقین، کہ فریق اول نے کہا تھا کہ سوال کرنا غلط ہے کیونکہ اس میں توہین مسئولانوں کی، اگر وہ جواب نہ دے سکے اور توہین حرام ہے تو سوال کرنا بھی حرام ہے. بعض نے کہا کہ سوال کرنا مطلقاً حلال ہے کیونکہ انما شفاء الحی السوال، ایک ہے انما شفاء الجہل السوال، کہ جہل ایک بیماری ہے، اس کا علاج یہ ہے سوال کرو، اپنی جہالت کو دور کرو، علم حاصل کرو. امام بخاری رحم اللہ محاکمہ کرتا ہے بین الفریقین کہ نہ سوال مطلقاً جائز ہے جیسے فریق اول نے کہا تھا، نہ سوال مطلقاً جو ہے وہ حرام ہے جیسے فریق ثانی نے جائز ہے جیسے فریق ثانی نے کہا تھا، بلکہ سوال سے مقصد اگر توہین مخاطب کی ہے تو پھر وہ ناجائز ہے، اور اس کو مغالطہ و دھوکہ کہتے ہیں، اور اگر سوال سے مقصد احقاق حق ہے اور ازالہ جہالت کا ہے تو پھر وہ جائز ہے. باب ترحیل امام، کہ استاد پیش کری المسلۃ سوال علی اصحابی اپنی شاگردوں سے، اور سوال کیوں کرتے؟ توہین کے لیے نہ، لیختبر، تاکہ امتحان لے، ما اس علم کا، عندہم جو ان کے پاس ہے، ما عندہم کا بیان ہے من العلم. تو یہ لیختبر نے بتلا دیا کہ ایک سوال حرام ہے اگر توہین مقصود ہو، ایک سوال جائز ہے اگر احقاق حق اور ازال جہل مقصود ہو، یا امتحان مخاطب کا مقصود ہو کس میں علم کس مقدار تک ہے. باب ترحیل امام، یہ باب ہے کہ پیش کرتا ہے استاد المسلۃ سوال کن پر پیش کرتا ہے؟ علی اصحابہ اپنی شاگردوں پر، لیختبر، تاکہ امتحان لے لے، ما اس علم کا، عندہم جو شاگردوں کے پاس ہے، یہ من العلم، ما عندہم کا بیان ہے. تو یہ جائز ہے. ابھی روایت گزر چکی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کیا صحابہ سے کہ درختوں میں ایک درخت ہے جو انسان کے مشابہ ہے، بتاؤ وہ کیا ہے؟ تو حضور استاد تھے، صحابہ شاگرد تھے، اور حضور نے یہ سوال پیش کیا کہ ان کی علم کا امتحان لے لے. صحابہ کرام نے جنگل کی درختوں میں غور و فکر شروع کیا، بعد میں فرمایا کہ وہ درخت کون سا ہے جو انسان کے مشابہ ہے؟ کھجور. جس طرح انسان سیدھا ہے تو کھجور کا درخت بھی سیدھا ہے، جس طرح انسان پانی میں ڈوب جائے تو مر جاتا ہے، کھجور کا درخت بھی زیادہ پانی میں سوکھ جاتا ہے، جیسے انسان کا سر کٹ جائے تو مر جاتا ہے، تو کھجور کے درخت کا اوپر سر کاٹ دو تو وہ بھی خشک ہو جاتا ہے. جیسی کھجور میٹھا ہے تو مسلمان کو بھی میٹھا ہونا چاہیے. جیسی کھجور کسی کے اوپر گر جائے تو اس کو زخمی نہیں کرتا، اسی طرح مسلمان کسی کے دل کو زخمی نہیں کرتا. جیسی کھجور کی ہر چیز کار آمد ہے، اس کے پتوں سے چٹائی بناؤ، اس کے لکڑی سے چھت بناؤ، اس کے پھل کو کھا لو، اس کی گٹھلی کو اونٹوں کا چارہ بناؤ، کھجور میں ایک چیز ضائع نہیں ہے. اسی طرح انسان کا سارا سامان کار آمد ہے، سارا سامان خراب ہے. ٹھیک ہے، یعنی کوئی عضو ایسی نہیں ہے جو ناقابل استعمال ہو، ہر عضو کا استعمال ضروری ہے، پیشاب پخانہ تو کہیں گیا نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی تو اب دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال پیش کیا کہ وہ درخت جو انسان کے مشابہ ہے وہ کون سا ہے؟ تو یہ استاد ہے، سوال کرتا ہے اور شاگردوں سے کرتا ہے. ٹھیک ہے، سنو. باب ترحیل امام، کہ پیش کرے استاد المسلۃ سوال علی اصحابہ اپنی شاگردوں پر، لیختبر، ما، تاکہ امتحان لے اس علم کا، عندہم کے شاگردوں کے پاس ہے، من العلم، ما کا بیان ہے. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سلیمان بن بلال قال حدثنا عبداللہ بن دینار عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان قال، حضور نے فرمایا، ان من الشجرۃ شجرا، ان من الشجر شجرتن، درختوں میں ایک درخت ہے, لا يسقط ورقها, اس کی پتی گرتی نہیں ہے, وانها مثل المسلم, اور وہ مسلمان کی مانند ہے, حدثوني ما هي, بتاؤ کیا ہے, یہ ہے سوال استاد. وقانس, لوگ غور کرنے لگے, فی شجر البوادی, دیہات اور جنگل کی درختوں میں, عبداللہ ابن عمر فرماتے فوقع فی نفسی, میری دل میں یہ جواب آیا کہ انہا نخل و کھجور ہے, فاستحییت, لیکن میں نے حیا کی کیونکہ میں چھوٹا تھا, بڑوں کے سامنے بولنا بھی ادبی سمجھتا تھا. ثم قالوا, صحابہ نے کہا, حدثنا یا رسول اللہ ما یا, آپ کی بیان کریے یا رسول اللہ وہ کیا ہے, قال ہی النخل, ٹھیک ہے, یعنی یہ امام ہے, یہ اس کا سوال ہے, یہ صحابہ شاگردوں سے کرتا ہے. یہ روایت پہلی باب میں بھی نقل کیا, لیکن وہاں نقل کیا تھا کہ حدثنا اخبرنا انبانا سمیتو عن کے ذریعے حدیث نقل کی جا سکتی ہے, تو اسی حدیث کو نقل کیا تھا حدثنا کی ذریعہ, اور یہاں اس کو نقل کیا طرح الامام کی حیثیت سے. باب القراءة والعرض على المحدث, اس میں تو پوری دنیا کا اتفاق ہے کہ میں پڑھاؤں اور آپ سنیں, بس یہی کافی ہے آپ کے محدث ہونے کا. اب آگے جا کر کے آپ بخاری پڑھا سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں حدثنا فلان, کہ مجھے بیان کیا ہے اس بخاری کو بلانے میں. اس میں اتفاق ہے کہ جب استاد پڑھائے سنائے اور شاگرد پڑھے اور سنے, اس پڑھنے اور سننے سے شاگرد شیخ الحدیث بن سکتا ہے, وہ آگے دنیا کو کہہ سکتا ہے حدثنی استادی بہذا, ٹھیک ہے. تو استاد کے پڑھانے سے اور شاگرد کے پڑھنے سے شاگرد کو اجازت مل جاتی ہے, کس کا, حدیث پڑھانے کا, اور آگے وہ شاگرد کہہ سکتا ہے حدثنا, بیان کیا ہے مجھے یہ کتاب یہ حدیث فلان فلان استاد. لیکن اس میں اختلاف ہے کہ ریونڈ میں استاد ٹیک لگائی ہوئی تسبیح پھیر رہا ہے اور شاگرد قرات کرتا ہے حدیث کا, اور شاگرد اس کا مفہوم بیان کرتا ہے, تو یہ صحیح ہے یا نہیں ہے, اختلف فی, اس میں اختلاف کیا گیا. بعض علماء کہتے ہیں یہ شاگرد اس قابل نہیں ہے کہ آگے کہے حدثنی استادی, استاد نے اس کو خاک بتایا ہے, وہ تو خاموش بیٹھا تھا, یہ آگے حدیث نہیں پڑھا سکتا. اور جمہور علماء کہتے ہیں کہ جس طرح قراۃ الشیخ علی التلمیذ اجازت ہے, تو اسی طرح قراۃ التلمیذ علی الشیخ جو ہے یہ بھی اجازت ہے, اگر استاد خاموشی سے بیٹھا ہو اور راوین کے طالب علم سنا سنا کر پڑھا پڑھا کر استاد کو سنائے, استاد سنے, بس یہ اجازت ہے, آگے یہ شاگرد محدث بن سکتا ہے اور کہتے ہیں حدثنی بھی فلان. تو اس مذہب ثانی میں قراۃ الشیخ علی التلمیذ اور قراۃ التلمیذ علی الشیخ یہ دونوں برابر ہے, دونوں ٹھیک ہیں. لیکن امام غزالی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ تو امام بخاری رحمہ اللہ اس مذہب ثانی کی تائید کرتا ہے ترجمۃ الباب سے, مقصد کیا ہے, تردید فریق اول کا اور تائید فریق ثانی کا, کہ جس طرح قرأت شیخ کا علی التلمیذ جو ہے یہ اجازت ہے, تو قرأت التلمیذ علی الشیخ جو ہے یہ بھی حدیث کی اجازت ہے, آگے وہ شاگرد شیخ الحدیث بن سکتا ہے اور حدثنا بھی استادی کہہ سکتا ہے, یہ تو مقصد ہے. لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہم امام بخاری کا انکار نہیں کر سکتے, دونوں قراءت قابل اعتبار ہیں, قابل اعتماد ہے, لیکن فرق ضرور ہے, جہاں شیخ پڑھائے اور شاگرد سنے تو فرشتی بیچ میں آتے ہیں, وہ علم شاگرد کے دل دماغ میں اتارتے ہیں, لیکن جہاں شاگرد پڑھاتا ہے اور استاد سنتا ہے وہاں بیچ میں فرشتوں کا واسطہ ختم ہوتے ہیں, یعنی بھی برکتی ہوتی. تو امام بخاری کا مقصد کیا ہے, رد فریق اول پر, جنہوں نے کہا کہ قراءت التلمیذ علی الشیخ معتبر نہیں ہے, یہ اجازت نہیں ہے, اور مذہب ثانی کیا ہے کہ قرأت التلمیذ علی شیخ اس طرح اجازت حدیث ہے جس طرح قرأت الشیخ علی التلمیذ جو ہے وہ حدیث کی اجازت ہے. امام بخاری اول کی تردید اور ثانی کی تائید کرتا ہے. باب القرأت کہ طالب علم پڑھتا ہے, والعرض طالب علم حدیث پیش کرتا ہے علی المحدث استاد پر, تو یہ جائز ہے. کیسے؟ ورا الحسن, امام حسن نے, امام ثوری نے, امام مالک نے, القرأت شاگرد کی قرأت طالب علم پر جائز. یہ ترجمہ طلبہ ٹھیک ہے. ایک دلیل وقت جبازهم, اور بعض لوگوں نے حجت پیش کی ہے فی القرأت علی الاستاذ کہ طالب علم قرأت کر سکتا ہے استاد کے سامنے, اور انہوں نے حجت پیش کی بے حدیث زمام ابن ثعلبہ. زمام ابن ثعلبہ آیا صحابہ کی مجلس میں, حضور درمیان میں بیٹھی ہوئی تھے, فرمایا تمہارے اندر محمد کون ہے؟ لوگوں نے کہا وہ سفید اور لال رنگ والا خوبصورت انسان, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو زمام ابن مسلمہ نے ان سے چار سوالات کیے کہ اسلام میں پانچ نمازیں ہیں؟ حضور نے فرمایا نعم. فرمایا اسلام میں رمضان ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. اس نے کہا اسلام میں زکوٰۃ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. فرمایا آپ کو رسول اللہ نے بنا کر بھیجا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں. اس نے کہا جا کر میں اپنی قوم کو تبلیغ کروں گا اور ان کو پڑھاؤں گا. اب یہاں استاد نے قرأت علی شیخ کی یا شاگرد زمامہ نے حضور استاد کے سامنے قرأت کی؟ شاگرد نے کی. اور اس نے جا کر کے کہا چونکہ میں نے آپ کے سامنے قرأت کی اپنی سن لی, اب میں محدث بنا, میں ان باتوں کی تبلیغ کروں گا اپنی قوم میں. ٹھیک ہے. امام بخاری یہاں سے ثابت کرتا ہے کہ جس طرح قرأت الشیخ علی التلمیذ معتبر ہے تو قرأت التلمیذ علی شیخ معتبر ہے. زمام ابن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاگرد ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم استاد ہے. یہاں شاگرد سناتا ہے, استاد سنتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ اس کی اجازت ہے, اس نے جا کر قوم میں دعوت تبلیغ کا سلسلہ جاری کیا. وقت جبازهم, بعض علماء جو فریق ثانی ہے انہوں نے قرأت طالب علم علی الاستاذ میں حجت پیش کی ہے زمام ابن ثعلبہ. انہ قال للنبی علیہ الصلوۃ والسلام, اس نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ امرک ان نصلی صلاتہ, اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ ہم نمازیں پڑھے؟ حضور نے فرمایا نعم. امام بخاری کہتے فہذہ قرأت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ حضرت زمام کی قرأت ہے جو شاگرد ہے. کس پر؟ استاذ پر جو نبی علیہ السلام ہے. اور پھر اخبر زمام قومہ بذلک, زمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخ الحدیث بنا اپنی قوم کا, اس نے وہ خبر دے دی. معلوم ہوا کہ شاگرد کے بڑھنے سے شاگرد شیخ الحدیث بن کر آگے حدیث بڑھا سکتا ہے. فَأَجَازُ ہو, اور قوم نے زمام کی اس شیخ الحدیثی کو جائز قرار دیا. فَأَجَازُ, قوم نے جائز قرار دیا ہو زمام کی اس تحدیث کو. ٹھیک ہے. یعنی دوسری دلیل وقت جمالک بسک یکرعو علی القوم فیقولون اشہدنا فلان, اشہدنا دیکھو میں نے یہ زمین بیچی پیر بگاڑا کے ہاتھ, اور میں نے اسٹام لکھ لیا کہ میں نے فلان تاریخ کو فلان زمین اتنے پیسوں کے بدلے بیچ دی. وہ اسٹام لکھا, پھر وہ اسٹام میں نے پڑھ کر آپ کو سنا دیا. پڑھ کر اب کل اس نے انکار کیا یا میں نے انکار کیا تو آپ کو بطور گواہ کے بلایا گیا, تو آپ یہ اسٹام آگے پڑھا سکتے ہیں. کس کو؟ جج کو. بات سمجھ میں آئی؟ اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس کی گواہ ہے, حالانکہ صرف آپ نے یہاں سیما کیا ہے. معلوم ہوا کہ سیما کی وجہ سے بھی آپ کو آگے اجازت ہے. یہ قرأت الشیخ علی التلمیذ ہے. قرأت الشیخ, میں نے وہ شام پڑھا کر آپ کو سنایا, آپ نے سن لیا, سننے کی وجہ سے آپ محدث بنے, آپ جج کے سامنے گواہی دے سکتے ہیں کہ اس آدمی نے ہمیں گواہ بنایا, حالانکہ گواہ کا لفظ تو نہیں ہے, لیکن میں نے جب قرأت کی اور اپنی سماعت کی وجہ سے آپ حدثنا کہہ سکتے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ آگے وقت جمالک بس اقشام کے ساتھ یقرا علی القوم, جو قوم کے سامنے پڑھایا جائے, فیقولون وہ قوم کہیں اشہدنا فلان, و یقرا علی المقری فیقول القاری اقرأنی فلان. ایک قاری ہے وہ شاگرد ہے, ایک مقری ہے وہ استاد ہے. اب شاگرد استاد کے سامنے قرآن پڑھتا ہے اور استاد خاموشی سے سنتا ہے. آگے یہی شاگرد جو قاری تھا وہ کہہ سکتا ہے اقرأنی فلان, کہ فلانے نے مجھے پڑھایا ہے, حالانکہ فلان تو خاموش تھا, پڑھا کس نے تھا؟ شاگرد نے. معلوم ہوا کہ شاگرد کی قرات علی التلمیذ جو ہے, علی شیخ جو ہے, وہ اس کو محدث بناتا ہے. ویقرأ اور قراءت کی جاتی ہے قاری کی طرف سے علی المقری استاد پر, اور قاری قرات کر کے فیقول القاری, وہ شاگرد بعد میں کہہ سکتا ہے اقرأنی فلان. فلان سے مراد کون ہے؟ مقری شیخ. حالانکہ مقری شیخ تو خاموش بیٹھا تھا, لیکن شاگرد نے پڑھا, اس نے سنا ہے, تو شاگرد کہہ سکتا ہے اقرأنی فلان. ٹھیک ہے, معلوم ہوا کہ جس طرح قرأت الشیخ علی التلمیذ معتبر ہے, تو قرأت التلمیذ علش. حدثنا محمد بن سلام, یہ روایت گزر گئی ہے. قال حدثنا محمد بن حسن الواسطی عن عوف عن الحسن قال لا باس بالقراءة على العالم, گناہ نہیں ہے اگر شاگرد پڑھے, استاد پر استاد سنے, آگے شاگرد محدث بن سکتا ہے. وحدثنا عبید اللہ بن موسیٰ عن سفیان قال اذا قرأ على المحدث, جب قرات کی جائے استاد کے سامنے, فلا باس ان یقول, گناہ نہیں ہے کہ شاگرد کہے حدثنی. یہ استاد ہے, یہ شاگرد ہے, شاگرد نے پڑھا استاد کے سامنے, پھر یہ شاگرد کہتے حدثنی فلان, حالانکہ فلان تو خاموش بیٹھا تھا, لیکن جس طرح قرأت الشیخ علی التلمیذ معتبر ہے, تو قرأت التلمیذ علی شیخ معتبر ہے, حدثنی کہہ سکتا ہے. قال وسمعت ابا عاصم يقول عن مالك وسفيان القراءة على العالم وقراءته سواء, قراءت شاگرد کا استاد پر, وقراءته قراءت استاد کا شاگرد پر سواء, یہ دونوں برابر ہے. یہ بار بار ترجمۃ الباب کی تائید کرتا ہے اور فریق اول کا رد اور فریق ثانی کی تائید کرتا ہے. اچھا جی, یہ روایت گزر چکی ہے زمام ابن سالبہ کی, کہ اس میں قرأت و تلمیذ علی الشیخ, زمام ابن سالبہ پڑھتا ہے, حضور سنتا ہے, اور پھر زمام نے محدث بن کر قوم کو یہ حدیث سنائی. معلوم ہے کہ جب شاگرد پڑھے اور استاد سنے, تو شاگرد حدثنی شیخی کہہ سکتا ہے کہ میرے شیخ نے مجھے یہ پڑھایا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليس عن سعيد هو المقبوري عن شريك بن عبد الله بن ابي نمير انه سمع انس بن مالك يقول بينما نحن جلوس, ہم بیٹھی ہوئی تھی نبی علیہ السلام کے پاس مسجد میں, دخل رجل, داخل ہوا زمام ابن سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, علی جمل, اونٹ پر, فناخہ فی المسجد, مسجد کے قریب اس کو بیٹھائے, مسجد کے اندر نہیں, ثم عقلہ, پھر اس کے پاؤں باندھ لیا, ثم قال لهم, پھر صحابہ کو, پھر کہا زمام نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کو, ایوکم محمد, تمہارے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ اور نبی علیہ السلام متقی ان ٹیک لگائی ہوئی تھی بین زہرانہم صحابہ کے درمیان, فقل, نام نے کہا, حاضر رجل الابیض المتقی, یہ آدمی جو سفید چہرے والا ہے اور ٹیک لگائی ہوئی ہے. فقال له, نبی علیہ السلام سے کہا الرجل اس زمام نے, یا ابن عبد المطلب, آپ تو بیٹھے تھے عبداللہ کے, لیکن آپ کا والد اتنا مشہور نہیں تھا جتنا آپ کا دادے کا چچا جس کی کنیت عبد المطلب کی, وہ مشہور تھا, اس لیے کہا اے عبد المطلب کے بیٹے, یہ بے ادبی کے الفاظ وہ اس لیے استعمال کر رہے تھے, پہلے کہا تھا کہ ایوکم محمد, آپ کا نام لیا, اور پھر کہنے لگا اے عبد المطلب کے بیٹے. تو علماء لکھتے ہیں یا اس وقت زمام ابن سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافر تھا, آداب سے واقف نہیں, ایک, یا مسلمان تھا لیکن پینڈو تھا, اور پینڈو لوگ آداب سے خلاف ہوتے, ٹھیک ہے. پنجابی کے پاس جاؤ کہتے تشریف رکھیے, پٹھان کے پاس جاؤ کہ کھنا لگاؤ ڈوڑے لگاؤ, ٹھیک ہے کہہ رہا. تو یا وہ پنڈو تھا, پنڈو آداب سے واقف نہیں تھے, اس لیے کہا یبن عبد المطلب. فقال له النبی علیہ الصلوۃ والسلام, حضور علیہ السلام نے فرمایا قد اجبتک, میں تمہاری بات سن رہا ہوں, کہے کیا پوچھتے ہو. فقال له الرجل, تو حضور علیہ السلام, فقال له, حضور کو کہا الرجل زمام رضی اللہ تعالیٰ نے, انی سائلو کا, میں آپ سے پوچھنے والا ہوں, فمشدد علیہ کا, میں کچھ سختی کروں گا آپ سے مسئلہ میں, تو فلا تجد علیہ فی نفسے کا, اپنی دل میں تکلیف محسوس نہ کرے, میری زبان موٹی ہے, میں بوڑھا آدمی ہوں, دیہات کا رہنے والا ہوں, اسلامی ادب سے واقف بخوبی واقف نہیں, میں آپ سے مشدد علیک فی المسئلہ, سختی کروں گا آپ سے سوال کرنے میں, فلا تجد علیہ, آپ میرے خلاف نہ محسوس کرے دل میں غم. فقال, حضور نے فرمایا سل اما بدلک, سوال کرو جو آپ چاہتے ہیں. نو فقال, اس نے کہا اسألک بربک و رب من قبلک, میں تم سے سوال کرتا ہوں اس رب کی واسطہ جو تیرا رب ہے, اور اس اللہ کی واسطہ جو رب ہے ان کا جو آپ سے پہلے ہیں. سوال یہ ہے, اللہ ارسلک الی الناس کلہم, اللہ نے آپ کو بھیجا ہے سب لوگوں کے لیے پیغمبر بنا کر. حضور نے فرمایا اللہم نعم, اللہ گواہ ہے کہ اس نے مجھے بھیجا ہے. پہلا سوال. نو فقال, اس نے کہا انشدو کا, میں تمہیں قسم دلاتا ہوں باللہ خدا کی, اللہ امرک ان تصلی صلاۃ الخمس فی الیوم واللیلہ, کہ آپ پانچ نمازیں پڑھے دن اور رات میں. قال, حضور نے فرمایا اللہم نعم, اللہ گواہ ہے کہ پانچ نمازوں کا حکم ملا ہے. فقال, تیسرا سوال کیا انشدک باللہ, میں تمہیں قسم دلاتا ہوں خدا کی, اللہ امرک ان تصوم هذا الشهر من السنه, اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ رمضان کے روزے رکھے سال میں. قال, حضور نے فرمایا اللہم نعم, اللہ گواہ ہے کہ اس نے مجھے روزے کا حکم دیا ہے. چوتھا سوال. ثم قال انشدک باللہ, میں قسم دلاتا ہوں آپ کو خدا کی کہ اللہ امرک ان تاخذ هذه صدقه من اغنیائنا فتقسمها على فقرائنا, اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ زکات لے امیر لوگوں سے اور تقسیم کرے ہماری غریب لوگوں پر. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم نعم. اب تم بتاؤ, یہ تمام میں شاگرد قراءت کرتا ہے کس پر؟ استاد پر. فقال الرجل, رجل زمام نے کہا آمن تو, میرا ایمان ہے بما جیت بھی, تمام ان احکام کے ساتھ جو آپ لے کے آئے ہیں, وانا رسول من ورائی, اور میں قاصد اس قوم کا جو پیچھے بیٹھی ہے میری قوم سے, اور میرا نام زمام ابن سالمہ ہے, میں بھائی ہوں بنی سعد ابن بکر کے. رواہ موسیٰ و علی ابن عبد الحمید عن سلیمان عن ثابت عن انس عن نبی علیہ السلام بہذا. امام بخاری نے اپنا مطلب ثابت کیا کہ قراۃ التلمیذ علی شیخ معتبر ہے, یہاں زمام شاگرد ہے اور وہ قراءت کرتا ہے استاد نبی علیہ السلام کے سامنے, اور پھر محدث بن کر اپنے قوم میں یہی احکام بیان کرتا ہے. معلوم ہوا کہ جیسے قراۃ الشیخ علی التلمیذ, یہ تلمیذ کو شیخ الحدیث بنا سکتی ہے, تو اسی طرح قراۃ التلمیذ علی شیخ یہ تلمیذ کو شیخ الحدیث بنا سکتی ہے. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا سليمان بن مغيرة قال حدثنا ثابت عن انس قال نہینا ہمیں منع کیا گیا تھا قرآن میں اس بات سے کہ ہم نبی علیہ السلام سے سوالات کریں, لا تسألوا عن اشیاء ان تبدل لکم تسوق. اب حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم انتظار کرتے تھے کہ کوئی دیہات کا آدمی آ جائے ان پڑھ, اب وہ حضور سے سوالات کرے, حضور جوابات دے دے اور علم کا دروازہ ہم پر کھل جائے. نو وکان یوجبنا, ہمیں بہت پسند تھی یہ بات, ان یجی الرجل, کہ ایک آدمی آئی من اہل البادیہ دیہات سے لیکن ہو عاقل سمجھدار, فیسألہ وہ حضور سے سوال کرے, ونحن نسمع اور ہم سنیں, فجاء رجل من اہل البادیہ, تو زمام ابن سالبہ آیا جو دیہات کا رہنے والا تھا, فقال اس نے کہا, اتانا رسول, یا رسول اللہ آپ کا قاصد ہمارے پاس تبلیغی بن کر آیا, فاخبرنا اس نے ہمیں تبلیغ کی کہ ان تزعمو, آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے آپ کو بھیجا ہے, حضور نے فرمایا وہ میرا قصد سچ کہتا ہے. قال فمن خلق السماء, اب دیکھو یہ شاگرد ہے قرات کرتے استاذ پر, کس نے اسمان کو پیدا کیا؟ قال حضور نے فرمایا اللہ عز و جل, اللہ جو عزیز اور بڑا ہے. قال فمن خلق الارض والجبال, زمین اسمان کو کس نے پیدا کیا؟ قال اللہ عز و جل. قال فمن جعل فیہ المنافع, اس کے اندر یہ پرندے, یہ درخت, یہ پانی, یہ غلہ, یہ پھل پھول کس نے پیدا کیے ہیں؟ قال حضور نے فرمایا اللہ عز و جل, اللہ نے پیدا کیا, یعنی خلق اللہ عز و جل. قال فبل, اب دیکھو یہاں تلمیذ قرات علی شیخ کرتا ہے اور اس کے بعد کہتے ہیں اس خدا کی قسم جس نے اسمان پیدا کیا, زمین پیدا کیا اور نصب کی کھڑے کی پہاڑ کو اور اس میں منافع پیدا کیے, اللہ ارسلک, اللہ نے ہم کو بھیجا ہے. قال نعم. قال زمام رضی اللہ تعالیٰ نے کہا, زعم رسول, آپ کا قصد جو ہمارے پاس آیا ہے وہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم پر پانچ نمازیں ہیں, زکات ہے ہمارے اموال میں, حضور نے فرمایا اس نے سچ کہا ہے. قال بالذی ارسلک, اللہ امرک بهذا, اللہ نے ہم کو امر دیا ہے. قال نعم. قال وزعم رسول, زمام رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رسول اللہ آپ کا قاصد دعویٰ کرتا ہے کہ ہم پر سو میں شہر رمضان کا فی سنتنا ایک سال میں, حضور نے فرمایا صدقہ. قال فبالذی ارسلک, اس خدا کی قسم آپ کو دلاتا ہوں کہ آپ اس جس نے آپ کو بھیجا, اللہ امرک بهذا. قال نعم. قال وزعم رسول, زمام نے کہا آپ کی قاصد نے بھی دعویٰ کیا کہ ہم پر حج بیت اللہ کا ہے جس میں طاقت و راستے کے خرچے کا, حضور نے فرمایا اس نے سچ کہا. قال فبالذی ارسلک اللہ, ارسلک اللہ امرک بهذا, اس حج کا حکم اللہ نے کیا ہے؟ قال نعم. قال فوالذی بعث بک بالحق لا ازید علیہن شیئا ولا انقص. اب دیکھو یہاں تلمیذ نے قرأت علی الشیخ کی اور اب کہتے ہیں کہ میں اس میں کمی بیشی نہیں کروں گا, جو کچھ آپ نے بیان کیا ہے وہی بیان کروں گا. ٹھیک ہے, اب قرأت علی الشیخ سے محدث بنا یا نہ بنا, لا ازید ولا انقص, نہ زیادتی کروں گا نہ کمی کروں گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر اس نے سچ بولا ہو تو یہ جنت میں جائے گا. اب یہ بات کہ ان صدقہ لیدخلون الجنہ, یہ لان قصو پر چسپان ہے کہ اس نے کہا میں دین میں کمی نہیں کروں گا, حضور نے فرمایا کمی نہ کرنے کا جو وعدہ کیا ہے اگر اس وعدے میں سچا ہو جنت جائے گا, یہ ٹھیک ہے. لیکن آگے جو کہا تھا لا ازیدن علیہن, کہ میں زیادت نہیں کروں گا, تو اس پر لیدخلون الجنہ مرتب نہیں ہے. کیوں؟ پانچ نمازوں میں زیادت کرنا کہ اشراق پڑھے, چاش پڑھے, وبین پڑھے, تہجد پڑھے, اس میں زیادت جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو وہاں تو زیادت سبب دخول جنت کا اور یہاں فرمایا عدم زیادت سبب دخول جنت. ٹھیک ہے, تو عینی نے کہا ہے کہ یہ لا انقصو کے ساتھ لگتا ہے. کس کے ساتھ؟ لا, کہ اس نے جب کہا کہ میں نے جو ان چیزوں کا وعدہ کیا ہے اس میں میں کمی نہیں کروں گا, حضور نے فرمایا اگر یہ کمی نہ کرنے کا وعدہ پورا کرے سچا ہو جنت میں جائے گا. اولا ازیدوں کے ساتھ نہیں, اور بعض نے کہا نہیں یہ لا ازیدوں کے ساتھ بھی ہے, لیکن لا ازیدوں سے مراد یہ نہیں ہے کہ میں نفل زیادہ نہیں کروں گا, نہ تبلیغ میں اضافہ نہیں کروں گا. اگر آپ نے کہا کہ من جاء بالحسن فلہ عشر امثالہا, دس گنا بڑھائے گا, تو میں یہ نہیں کروں گا کہ 50 کروڑ بڑھا دیے. ٹھیک ہے, یعنی تبلیغ میں اضافہ نہیں کروں گا, نمبرات زیادہ نہیں دوں گا, ٹھیک ہے, یعنی ان کے پاس نمبر بڑے ہیں. یہ ترجمہ طلبا باب مایوس کر. احکام القرآن. او ہو, وعلیکم السلام, یہ تو بڑا تبلیغی آ گیا.